یک شاخ گل، برنامه شماره 94. سبب ترک من زار نمی باید کرد، همه خلق گرفتار نمی باید کرد. کشتی و سوختی و باز نمی بخشایی، به خدا این همه آزار نمی باید کرد. قصه عشق نظاما بر معشوق مگوی، خفته این فتنه و بیدار نمی باید کرد. قصه عشق نظاما بر معشوق مگو. البته از تخلص سراینده دریافته اید که این بار سخن ما از کیست و این بیان موزون از کنج دل حساس کدام شاعر معاصر برخواسته. بیانی روان، ساده، بی تکلف و تصنع و قابل درک و فهم همگان. کشتی و سوختی و باز نمی بخشایی، به خدا این همه آزار نمی باید کرد. این شعر از دفتر عشق نظام است، دفتری که حدیث دلش نامیده و به سزا از رایج‌ترین آثار ادبی معاصر است. پیوندهای دل، مثنوی حبیب و رباب، فروز و فرزانه و پیروزی دل نیز از آثار وی است که به نام استاد نظام وفا شهرت یافته. چکیده همه آثار نظام نیکی و مهربانی است، دو صفتی که وی در تمام مدت عمر خود مروج آن بوده و هست. نظام عاشق حافظ است و لسان الغیب را خداوند کلام موزون عرفانی می داند و اکثر غزلهای بی همتای خواجه را در سینه پرسوز خود محفوظ دارد و گاه به اختفای آن می پردازد. عاشقان دست چو بر طره جانان زدن، چه گره ها که به کار دل دیوان زدن. امشب از عشق مگر آمده حرفی به میان، کاتش اندر دل شمع و پر پروانه زدند. دام گسترده شد از هر طرفی در سر راه، زاهدان دست چو بر صبحه صد دانه زدند. تا شود فاش که ز اسرار ازل آگه کیست و اندر این بزم کجا نغمه مستان زدند، این غزل آمد و خوش آمد و خط بطلان به حساب خودی و دفتر بیگانه زدند. جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. دوش در کنج خرابات نظام و دل و عشق، دوش در کنج خرابات نظام و دل و عشق، فال فرخنده ای از حافظ فرزانه زدند. شب بود دیده من ستاره باران. فتادم از پا به ناتوانی چون سایه در کوی او، سبا پیامی به مهربانی از من ببر سوی او. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 94 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. آهنگ افشاری از آقای روح الله خالقی، ترانه از آقای رهی معیری، نی آقای حسن کسائی، گوینده روشنک.